Hej och välkomna till vår podd. Eller hur inleder man ens en podd? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Det är väl faktiskt det vi ska prata om, eller? Ja, vad ska vi prata om? Det är det vi ska prata om. Precis. Ja. Vi kanske ska presentera oss först, faktiskt. Okej. Okay. Jag heter då Frans, och du heter Astrid. Ja, men vi kanske ska presentera varandra, eller hur vill vi göra? Jo, okej. Okay. Frans Hermansson är en kille. Han har ju mellanbrunt, lite lockigt hår, sådär. Bra volym. Han går på Blackeberg, gymnasiet. Går naturstam där, kanske är värt att tillägga. Jag tycker det speglar ganska bra hans personlighet, som att han är ganska komplex. Han är inte bara natur och inte bara sam, utan en fin, salig blandning av de båda. Precis som han är en blandning av bandykille och intellektuell tänkare som går på Helenius hörna på fritiden. Eller hur? Nu vet jag inte riktigt vad man får för bild av mig. Men det, jag tycker det låter väldigt bra. Jag tycker att det bästa med Frans är att han är rolig att prata med, faktiskt. Ja. Ja, men det skulle jag ju säga att det bästa med dig också är. Mm. Att det är lätt att prata med dig. Och det är väl det vi gör mycket också. Pratar mycket. Mm. Men om jag ska presentera dig också, så Astrid, 17 år, går på Kungsholmens gymnasium. Mm. Sam på Kungsholmens gymnasium. Hon är väl också lite sådär att hon tycker mycket om att prata. Hon tycker också mycket om att skriva. Hon har faktiskt skrivit en krönika i Bromma tidning. Vilken shoutout. Ja, det är ganska häftigt. Tack. Nej, men jag tycker att du har oftast roliga saker att berätta. Oftast. Nästan alltid, faktiskt. Ja, tack. Alltid något nytt att komma med, och väldigt ofta är det lite så här fakta som man inte riktigt behöver eller känner till och sådär. Så kan vara rätt kul att veta lite sådär. Kuriosa. Ja, kuriosa, precis. Ja, kuriosa Astrid. Precis, kuriosa Astrid. Jag gillar den beskrivningen. Ja, men då har vi väl en beskrivning. Vi kommer ju behöva beskriva oss själva mer och mer ju fler avsnitt vi gör och sådär. Ja. För att förstå oss lite mer. Och vi kommer nog lära känna oss också. Precis, lära känna oss lite mer. Men, ska vi gå vidare? Ja, vi ska prata om vad vi ska prata om. Precis. Det räcker. Ja, men vi tänkte ju att vi vet ingenting om vad vi ska prata om. Eller namn eller sådär. Så vi tänkte att vi gör en podd om det arbetet. Ja, exakt. För grunden till podden är ju att vi gillar att prata, men det räcker inte med ett vanligt samtal för att det ska bli en podd. Det krävs något lite alldeles extra, eller hur? Precis, ett tema eller ja, något sånt där. Och jag har kollat upp lite det här om vad som kan vara det här alldeles extra. Jag tycker det är väldigt intressant med såna här så kallade idiomatiska uttryck. Aha, okej. Okay. Det kan vara små talesätt typ som står för någonting, och det skulle kunna vara rätt intressant att ha det som något slags övergripande, någon ram att varje vecka kommer vi prata om en het potatis. Mm. Kanske inte just het potatis, men det betyder ju typ ett besvärligt känsligt samtalsämne. Mm. Så det skulle kunna vara det. Det finns också ett uttryck som säger ända in i kaklet, vet du vad det betyder? Ja, att man fortsätter så långt man kan. Ja, vet du var det kommer ifrån? Nej. Det kommer från simsporten. Ja, med kaklet där på bassängen. Exakt, simbassängen. Okay. Man simmar liksom med händerna framför huvudet tills man slår i kaklet. Okej. Okay. På samma sätt kanske vi snackar tills vi slår i. Precis, och då kan vi kan ju till och med faktiskt ta igenom kaklet. Ja. För till kaklet, det låter ju lite som att det tar stopp, att vi inte kommer någon mer, att vi inte har någon lösning. För vi vill ju att ni som lyssnar och vi ska kunna gå härifrån och ha liksom någonting att tänka på. Ja, bara, aha, eller en lösning, där. Eller våran lösning så. Mm. Så skulle man kunna genom kaklet. Skulle vara ganska bra faktiskt. Det är faktiskt sant. Tummen upp på den. Tummen upp. Nästa idiomatiska uttryck är att man, det finns något som, jag vet inte riktigt hur man ska uttala det här heller. Forsi. T-J-I. Mm. Okay. Det uttrycker en observation av något, som inte någon annan hade tänkt på. Alltså, det är något som inte går som man tänkt, typ. Just det, om jag hade liksom, om jag gör ett matteprov, jag tror att det ska gå jättebra, fast jag går ut därifrån och känner att det gick jättedåligt. Då fick jag chi. Jag vet inte riktigt om det är liksom ett verb. Men hur ska vi då koppla det till våran podcast? Att det inte blev som vi tänkte. Jag menar snarare att vi pratar om sånt. Kanske något helt uppenbart. Ja, jag gick till skolan. Jag gick på tunnelbanan. Sen bara, men varför gick jag på tunnelbanan egentligen? Ja, du menar att man ska analysera lite där. Mm. Lite ifrågasättande. Ja, men det kan ju vara ganska kul. Men tji, det låter lite tvi. Det låter inte så kul. Nej, det kanske inte låter så kul. Nej, tummen ner på den. Ja. Okej, det här är bra. Ett getingbo, vet du vad det är? Förutom att det är någon slags liten... Ja, jag vet ju vad ett getingbo är, men som idiomatiskt uttryck så vet jag inte vad det betyder. Nej, då ska jag berätta det för dig, Frans. Det är en trasslig situation. Mm. Det kommer från en ishockeyturnering där segraren var oviss. Mm-hmm. Så det är liksom att vi är i någon liten situation, tar upp ett ämne, men vet inte riktigt hur det vad det kommer leda till. Mm. Veckans getingbo. Veckans getingbo. Eller bara getingboet. Ja. Att vi är, alltså podden är ett getingbo. Ja. Lite trassligt. Det är lite trassligt, men vi trasslar ju ut det. Eller det är vårt mål i alla fall. Ja. Eller börja trassla ut det. Ja. Eller trassla till det, vem vet. Mm. Det är sånt som vi får se sen. Nästa. Tumme snett. Ja. En stötesten. Mm. Det är en svårlöst fråga som berör flera genom vitt skilda åsikter. Mm. Det tycker jag är ganska bra. Ja. Att en stöt, alltså något universellt fast ändå liksom inte något rätt svar. Ja. Det kan ju vara allt från liksom varför är vi här på jorden till hur man ska snacka med någon utan att det blir stelt. Ja, jag förstår. För det finns väldigt många som, alltså alla har olika åsikter om det här ämnet. Precis. Så att vad ska man säga, släppa en stötesten eller att man pratar om en stötesten. Drop the stötesten. Att man pratar om en stötesten kanske. Ja, men precis. Ja. Veckans stötesten. Det vore ju inte så kul om vi bara, veckans mattekluring och så har den ett svar. Nej. Det är motsatsen till en stötesten skulle jag säga. Mm. Någonting som är värt att prata om. Värt att prata om. Som det är väldigt roligt att prata om någonting som alla olika åsikter om också. Ja, exakt. Ja, men jag förstår vad du menar. Mm. Tumme upp på den. Jag tycker också det. Men det leder lite in på samma här att det är ett dilemma, eller hur? Mm. Men det finns inget rätt svar riktigt. Okej. Okay. Och det, du kanske har hört talas om Moment 22. Mm, det har jag hört talas om. Det är alltså en roman av författaren Joseph Heller. Jaha. Från typ 60-talet. Men det är också ett uttryck. Det är ett uttryck, det blev ett uttryck som nästan är mer känt än själva boken. Och det är ett uttryck för ett dilemma som saknar lösning. På engelska är det Catch 22. 22. Ja. Det är alltså, ja men, ett dilemma. Alltså, det är lite samma där att det är som getingbot. Eller som stötestenen. Mm. Det är lite trassligt, men det är ändå så här. Jag tycker det är just det som är värt att snacka om. Men det var dilemma som det inte fanns någon lösning på. Som saknar lösning. Ja. Det är lite, det blir lite tråkigt också. Det blir lite som den här simma in i kaklet, eller vad då? Ja, vi måste gå igenom det. För vi vill ju, jag menar, även om vi kanske inte kommer komma på en lösning eller någonting på varje sak, så är det ju kanske ändå vårt mål. Ja. Det vi pratar om. Mm. Så då skulle man vilja ha moment 22, fast man skulle vilja späcka moment 22. Att man vill slå igenom. Ja, exakt. Ja. Så vi kommer med ett moment 22 som precis. Vi tar hål på liksom. Precis. Vi vill... Eller reder ut det. Vi vill reda ut ett moment 22. Precis. Men Moment 22 är fortfarande fett bra namn. Det är väldigt bra namn. Det finns ingen annan podd för det. Nej, jag har kollat upp det. Det finns ingen annan som kallar sig Moment 22. Jag tänker det skulle kunna vara det. Bara Moment 22. Bara Moment 22. Ja, men det är ett bra namn. Det är ett bra namn. Det är faktiskt väldigt tummen upp på det. Tumme upp. Och jag tycker... Alltså det finns hur många idiomatiska uttryck som helst. Ja, det gör det. Och jag fastnade hela min lördagskväll på den här Wikipedia-sidan. Du har inget bättre för dig på lördagskvällen alltså. Jag tycker det är ganska bra sak att ha för sig på en lördagskväll. Ja, kan det vara. Moment 22. Moment 22. Ja. då var det väl dags att bestämma namnet. För det är väl det vi ska göra den här podden. Slå fast det. Precis, vi ska klubba ett namn. Vad var det vi hade för alternativ? De som vi gav tumme upp till, Laura. Tumme upp var moment 22. Precis. Sen var det getingbo. Mm. Och en stötesten. En stötesten, det är tre stycken. Ja. Mm. Men genom kaklet då? Genom kaklet var också... Ja. Men det var väl då har vi fyra. Ja, då har vi fyra. Det här var ju moment 22. Nej, men getingbo var faktiskt... Ja, verkligen. Getingbo var tumme snett, va? Var det inte? Ja, jo, det var det nog. Jo. Vi säger att vi har tre. Alltså, moment 22, stötesten och... Genomkaklet. Och genomkaklet. Tre. Mm. Ja. Vad tycker du? Jag tycker moment 22. Du tycker moment 22? För att alltså, det sammanfattar ju allting. Bara det att vi inte riktigt vet vad namnet ska vara är ju ett moment 22. Ja. Ja, då får vi... Dessutom så kör vi två flugor i en smäll här. Det är liksom... Då kör vi både namnet och syftet. Ja. Ska vi klubba moment 22? Vi klubbar det. 1, 2, 3. Lite osynkat där. Men, det är bra. Jag tycker vi gör det. Moment 22 alltså. Namnet. Så. Lyssna vidare på vår podcast om du vill. Precis. Jag tänker vi slutar nu. För det här var första avsnittet sådär. Men det kommer fler. Vi vill bara att ni skulle vara med och hänga med lite på hur det startades. Mm. Eller hur? Ja. Så. Nästa vecka har vi ett helt nytt moment 22. Precis, för det är väl det vi ska ha varje vecka. Ja. Moment 22. Det blir så kul att se vad det tack blir. Tack för att ni hängde med oss idag. Och så får vi väl hoppas att ni hänger med oss nästa vecka också. Ja. Ha det bra. Tack och hej. Hejdå.